gata, începe Kiss Kiss in a Mix. Avem 3 ore de mix, 3 ore de dedichisuri astăzi, nu? Da, astăzi fără dedichisuri. Astăzi 3 ore de mix înregistrate, vorbe live, auziți de la noi doar acum, pentru că suntem pregătiți să decolăm către Cronica Cărcătașilor, unde vom sărbători faptul că am ajuns și suntem datorită vouă radio numărul 1 în România! Până la 10 împreună, un mix produs, l-am făcut încă de ieri, DJ Young & Olex, voi la Kiss Kiss in the Mix. Ce mai bine muzică, se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olex. Kiss Kiss in the Mix a fost noul single Andreea Bonica, Love in Brazil. Și ne pregătim de o piesă și mai nouă, o piesă nouă, nouță de fapt. Alexandra Stan vine cu noul single chiar acum, Mr. Saxo Beat. După care am pregătit Horia Muculescu versus Deepside DJs anul 2000 și o grămadă de alte piese bune. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party? You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo Beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo, you make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo Beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo Beat. Kiss Remix, am ascultat Residence DJs, Lovely Smile și urmează la Vinia, la Luna, DJ Young Remix. Nu uitați cele mai recente podcasturi de la Kiss Kiss in a Mix, se află pe kissfm.ro/kkm, de acolo downloadezi tot ce vrei să iei cu tine. Downloadezi tot ce vrei să iei cu tine, adică înregistrările emisiunilor noastre, fără publicitate și fără concursuri Kiss Cash. Tot pe kissfm.ro găsiți podcasturile partidului Kiss FM, ale emisiunii Kiss FM Club Mix și de la Cronica Cârcotașilor. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Shake. Știți că este un remix, l-am ascultat-o pe Andra cu Abelia, DJ Young Remix, un remix care a ajuns până la urmă single oficial și l-auzim la absolut toate radiourile din România. Dacă vreți să aflați și mai multe lucruri despre piese, apariții, noutăți, lansări, trupe invitate, DJ in the mix și așa mai departe, intrați pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. Gata, pauză foarte scurtă și revenim în câteva clipe cu ultimul sfert de oră din această oră. Și să descrie televizorul pe cronica cărcotașilor la Prima TV, că o să ne vedeți acum. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Remix, ne-am întors la mix cu super piesă, un super remix la Eminem și Rihanna, I Love The Way You Lie. Un remix care ne place nouă foarte, foarte tare. Nu știu cum se face tehnologia asta. Suntem și la radio în același timp și la cronica cârcotașilor împreună cu toți colegii noștri, toți DJ-ii, pentru a sărbători împreună cu cârcotașii faptul că radioul number one în România este Kiss FM. Și vă mulțumim pentru aceasta. Bine. Avem peste 2 milioane de ascultători în fiecare zi. Tehnologia asta se numește REC cu o seară înainte. Ce au zis voi, acum a fost tras de marți, nu? Da, da, de marți, bine, da, e, foarte bine. Acum e marți seara când înregistrăm această emisiune. Sper să nu vă supărați, să nu vă deranjeze faptul că am înregistrat emisiunea din această seară. Nu avem dedicație așadar, dar ne puteți vedea live la Cronica Cârcotașilor pe Prima TV, așa că deschideți televizorul, stați pe Prima, faceți audiență, oameni buni, să aducem și Prima TV pe locul 1, nu doar Kiss FM, adică... De asemenea, dacă vreți să aveți cu voi să downloadați emisiunile noastre, puteți să intrați pe podcastul emisiunii pe kissfm.ro/kkm, iar pentru live pe kissfm.ro/live. E bine, foarte simplu. Foarte simplu, da, normal. Imediat vine mama cu Sita. Mamă, Sita, trebuie să cer noi ce-am făină, nu vezi? După care, o romanță disco. Adică disco romancing de la Elena, mă. Elena! Gata, hai cu mixul. DJ Ang și Alex cu voi până la 10, înregistrați astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Hai, Riano, zici și tu. Genul programului Playback. Riano, hai. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, 'cause I love the way you lie. I love the way you lie. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. We'll be right back.

Promising, gata, ne pregătim să încheiem prima oră de mix de astăzi. Olix and DJ Young împreună cu voi. În fiecare dimineață, Fințescu îi premiază cu câte 100 de euro în ora 8 și încă 100 în ora 9 pe șoferii bucureșteni care ascultă Kiss FM în trafic. Dacă îl vedeți pe Fințescu cumva pe, nu pe carosabil, ci pe trotuar, opriți repede lângă el și îi luați bănuții. Ne întoarcem imediat la mix. Imediat cu ora 8, desigur, încă 2 ore au mai rămas de piese mixate. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Yo, Kiss, Kiss in the Mix, intrăm în a doua oră de mix de astăzi. Olix și DJ Young și astăzi înregistrați pentru că ne aflăm în același timp live la Cronica Cârcotașilor împreună cu ceilalți colegi DJ. Suntem acolo la Cronica Cârcotașilor special ca să sărbătorim audiențele, să sărbătorim faptul că suntem radio number one în România și pentru asta vă mulțumim! Vă mulțumim, vă mulțumim foarte, foarte mult că ne ascultați și că ne-ați ascultat toată vara și că ați fost acolo alături de noi la Beach Barul Kiss FM din Costinești. Summer Kiss a fost senzație și mai tare va fi în vara lui 2011. Dar stai că până atunci ne așteaptă Winter Kiss-ul. Aoleo, o să ne întâlnim în curând la munte. Hai cu mixul, DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix, DJ Young and Olix. Kiss, kiss in the mix. If you hold my hand, I will take you.

Multe premii la Kiss FM de dimineață până seara. Kiss Cash, o grămadă de bani, suplimentari de premii și iată, avem și un concurs nou. Da, la care puteți câștiga un televizor 3D Sony Bravia. Detalii găsiți pe kissfm.ro/concursuri sau direct pe site în secțiunea de concursuri active. De asemenea, scoatem la bătaie 90 de pachete de hosting. Grăbește-te să prinzi unul. Detalii tot pe site-ul kissfm.ro. Iar Cârcotașii dimineața îl finanțează pe Nicolae Popa. Dacă te numești Nicolae Popa, poți câștiga, dacă participi, o excursie în Thailanda. Detalii pe site. Yes, Naya, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nick, I'm running up on the place. Young in the Mix împreună cu Aisa, DJ Young și Aisa în Iguana Pub în Iași, sâmbătă la un super party. Iar Olic și Dan Fințescu vă așteaptă vineri în Club Dasocado din Târgoviște sau în Club Castel din Dasocado Land. Sâmbătă ne vedem la zilele orașului Sibiu, acolo cu Gașca de la Kiss FM, iar sâmbătă seara ne întâlnim în Craiova, în Helin Society Club. DJ Young ne-a pregătit chiar acum o piesă nouă, una de la Haikyuu și Camelia. The One la Kiss Kiss in the Mix. coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the freedom. Everything goes so right. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Just wave your hands tonight and feel the freedom. Everything goes so right. I feel the rhythm. I need you here with me. Kiss Kiss in the Mix, cea mai nouă piesă, Deep Central, Music Makes Me Free, pentru care videoclipul ei îl găsiți, desigur, pe site-ul kissfm.ro în secțiunea videoclipuri. Da, secțiunea videoclipuri o găsiți pe, chiar pe pagina principală, undeva în stânga jos. Acolo puteți să urmăriți și proaspătul videoclip al piesei Music Makes Me Free de la Deep Central. Cât am auzit cu am crezut că zic prostul. Și prostul, nu, adică un videoclip foarte, foarte bun. Da. Bun, gata. Pauză. Ne întoarcem imediat cea mai bună muzică. Ne ascultă la Kiss! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss is a mix, ne-am întors la mix. Avem 3 super hituri mixate. Chiar acum începem cu Aloran Dance, Stromae, Alvaro Bootleg. După care avem Rude Boy și UB40, adică Kingston Town de la UB40, mashup cu Rihanna. Și mai apoi Olix ne-a pregătit piesa cu regrete de la DJ Project și Julia. Cu șosele. Șosele, nu mai am șosele. Trebuie să spunem că în fiecare dimineață Dezbrăcatul prezintă viața de șantier. Chiar și în 2010 românii își fac casă. Acest curaj nebun este răsplătit de Cronica Cârcotașilor și Ceresit. Trebuie să ascultați în fiecare dimineață Cronica, aflați în ce oraș este Dezbrăcatul, în ce loc mai exact este el. El dă indicii în fiecare dimineață și dacă îl găsiți, dacă ajungeți primul la el, împreună cu Ceresit vă premiază cu o grămadă de materiale ca să vă construiți căsuța. Vreau și un hidrofor. Ce ăla? Nu știi ce e ăla? Olix, nu știe ce e ăla, hidrofor. Mamă, ce-am aflat. Yes. Ăla care scoate apă din puț. A, ce puț? Gata, continuăm mix-ul. Aloran Dance la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Qui te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, danse, danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.

veche de la Kiss Kiss in the Mix. S-a gândit Olix la Amsterdam Avenue împreună cu Mateo, Mysterious Girl. Avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix, chiar dacă este doar miercuri, puteți deja să descărcați emisiunile și să le luați cu voi, să le ascultați în weekend, să le puneți pe CD, să, nu știu, puteți să luați emisiunile cu voi pur și simplu și să le ascultați oriunde ați merge, chiar și în metrou, chiar și într-o rebuz, să le ascultați în MP3 player acolo frumos, Kiss Kiss in the Mix, înregistrările de până acum, de fapt, din până seară, de fapt. MP3, MP4, magnetofon, pickup, iPad, iPod, iMac și așa mai departe. De asemenea, dacă aveți un internet în față, o tastatură sub degete, nu uitați și de blogurile noastre ovidiusonescu.ro și... Și, desigur, olix.ro. Începe Xonia, remixul Sugar Daddies. I could always see the love inside your eyes. They want to turn it up now. Come with your my selector. This original combination for this year. Ladies, we proudly present Amsterdam Avenue in a brand new combination with Matteo, your number one lover man. Ride it. What a deal, deal, deal, you make a boy go ill. What a deal, deal, deal, you can be real. Deal, deal, deal, you make a boy go ill. What a deal, deal, deal, you can be real. Listen to this bomb combination on and on. Fame about the nation, feed the girl, them sick imagination. This is the situation. Una dintre primele piese lansate în premieră la Kiss Kiss in the Mix, cu Toku ID Kiss Kiss, Amsterdam Avenue, împreună cu Matteo, Mysterious Girl. Angelica Vii vine chiar acum, cu Goale, am auzit-o și pe ea tot prima dată la Kiss Kiss in the Mix. Angelica! După care avem Voxis și DJ Andy To The Moon, varianta Hydrogen and Freaky Remix. Un remix foarte bun, făcut de niște prieteni de-ai noștri, desigur. Suntem prieteni cu toată industria muzicală, nu se poate așa ceva. Și hai că vine Goale, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Mulțumim! Around me. feel your love. Guale, let me feel your love. Guale, let me feel your love. Guale, let me feel your love. Kiss in the Mix și Lady Gaga, Alejandro. Ne întâlnim chiar acum cu Sexy Girl. Heaven împreună cu Glance. Glance este unul din nasătorii pe care am avut la videoclipul piesei Ready to Go Boom, Aisa și DJ Young. Foarte tare, bravo lui, uite că a început să cânte la fel ca și mai rău băiat, Kanza, nu? Da, Kanza, de asemenea unul dintre cei patru dansatori de la clipul cu Boom Boom, care acum este DJ-ul proiectului Kanza. Foarte tare, bravo lor, uite că au ajuns să facă muzică, să producă, să cânte, de fapt, pe o grămadă de piese bune. Watch the way you move it. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you move it. I like your style, I like your brand new life. Sound of missing you. And I don't leave now. Out my door, and I just miss him more and more. He wanna leave now. Love is gone, and I'll be falling down, falling down. He wanna leave now. Out my door, and I just miss him more and more. He wanna leave now. Love is gone, and I'll be falling down. Și o altă producție de succes semnată DJ Young, un remix de fapt. DJ Young remix pentru Milana, Losing Control, o piesă de Play and Win compusă. Continuăm mixul cu Pussycat Dolls, A Head Is Part, Dave Ott remix. După care Pedro Casanova și Andrea vin cu Selfish Love. Driving slow through the snow on Fifth Avenue. And right now radio's all the we can hear. And we ain't talked since we left, it's so overdue. It's cold outside, between us it's worse than you. I can't take it any longer. Stop the

Ventu de Soli, Pearls of Summer, varianta Sugar Daddy's Remix. Sperăm că încă vă uitați în acest moment live la Cronica Cârcotașilor la Prima TV. Ne vedeți și pe noi acolo, împreună cu ceilalți colegi DJ de la Kiss FM. Împreună sărbătorim radioul numărul 1 din România, Kiss FM, datorită vouă. Vă mulțumim! Vă mulțumim, vă mulțumim că ne-ați ascultat în vară, număr atât de mare. Suntem cel mai ascultat post de radio din România, iar pentru asta, încă o dată, vă mulțumim! După la 22 vine Marian Boba cu o nouă ediție de Kiss in the Night. Stă cu voi până la 2 dimineața. Noi o luăm de la capăt. O luăm de la capăt mâine de la 7. Acum e timpul să oprim înregistrul. Și să ne reauzim mâine la 7 seara pentru încă 3 ore de Kiss Kiss in a Mix. Mâine, pentru că vom fi în direct cu tot cu Daddy Kiss-uri. Nu uitați să jucați la Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!